На Беларусі Бог жыве. На Беларусі Бог жыве. Так кажа мой просты народ. Тую праўду сцвярджае раса ў траве і адвечны зор карагод. Тую праўду сцвярджае ўпартасць хваль і продкаў запавет, і мовы залатая сталь, і нашых дум сусвет. Тую праўду сцвярджае ўсё знов і зноў, усім лёсам няхай спакваля, у хмарах дубоў, у вясёлках агнёў, купальская наша зямля. І няхай давядзе мне іншая кроў, што брашу, як сабачы сын, а няма нідзе вернейшых сяброў і прыгажэйшых жанчын. Гэта край раскрытых душ і дзвярэй, гэты край твой дом і сабор. У нас 20 з лішнім тысяч рэк, 11 тысяч азёр. Нам ёсць што піць, з падмостка выліць, чым палі свае акрапіць. А як давядзе, то ёсць нам дзе і ворага ўтапіць. І тая памяць жыве не ў царкве, а ў кожнай жыве галаве. На Беларусі Бог жыве. І хай сабе жыве. А калі ён шле на нас кару і гнеў, ну што ж, мы з ім свае. У вяршыні самых гонкіх дрэў маланка з неба б'е, у вяршыні маленькіх і ніцых дрэў маланка ніколі не б'е. І пра тое кожны пяе салавей росным кветкам у роднай траве. На Беларусі Бог жыве, і няхай да веку жыве.